Aşkım yoruldum, bana evet de, bende her şey çok. Sana kul olsun, tanıyan herkes, yüzüme söyle, adımı bin kez. Sen açken aşka, doyuyor herkes, çok güzelsin çok. Aşkım yoruldum, bana evet de, bende her şey çok. Sana kul olsun, tanıyan herkes, yüzüme söyle, adımı bin kez. Sen açken aşka, doyuyor herkes, çok güzelsin çok. Söyle de yar gelsin.